Wejdź na opel.pl i poznaj najlepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 listopada, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mamy wyraźną stabilizację, mówią władze Ministerstwa Zdrowia o nowych danych na temat przebiegu pandemii. Przed południem potwierdzono nieco ponad 17 tysięcy zakażeń. Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel podtrzymał gotowość rządu do zawetowania unijnego budżetu. Lada dzień zaczną obowiązywać ułatwienia dla Białorusinów chcących pracować w naszym kraju. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce nieco ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 579 osób, które chorowały na COVID-19, a wyzdrowiało ponad 21,5 tysiąca osób. Ministerstwo Zdrowia widzi powody do optymizmu, a więcej o tym Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że mamy wyraźną stabilizację liczby nowych zakażeń. Aczkolwiek na dość jeszcze wysokim poziomie. Mam nadzieję, że następne dni spowodują, że tych nowych przypadków będzie mniej. W szpitalach jest zajętych ponad 21,5 tysiąca łóżek covidowych. Wolnych pozostaje ponad 17 tysięcy miejsc i 1000 respiratorów. Natomiast kolejny dzień spada liczba pacjentów wymagających hospitalizacji, podkreślił wiceminister. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. To także jest duży oddech dla polskich szpitali, którzy leczą pacjentów z koronawirusem. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono prawie 958 tysięcy zakażeń. W sumie zmarło ponad 16 tysięcy osób, a wyzdrowiało prawie 517 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki w telefonicznej rozmowie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel podtrzymał gotowość Warszawy do zawetowania unijnego budżetu. Oświadczyłem dziś pani kanclerz, że Polska oczekuje dalszych prac pozwalających na możliwie szybkie znalezienie rozwiązania, które zagwarantuje prawa wszystkich państw członkowskich oraz poszanowanie procedur traktatowych, napisał szef rządu na Facebooku. Premier zaznaczył, że konsekwentnie stoi na stanowisku, że regulacje unijne muszą być zgodne z traktatami i decyzjami Rady Europejskiej. Kwestią sporną w projekcie budżetu jest mechanizm powiązania unijnych funduszy z oceną stanu praworządności. Przeciwko temu rozwiązaniu są także Węgry. Polska upraszcza formalności dla Białorusinów, którzy będą chcieli podjąć pracę w naszym kraju. Obywatele Białorusi posiadający wizę humanitarną będą zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, wyjaśnia wiceminister rozwoju Iwona Michałek. Dotyczy to lekarzy i pielęgniarek, a także białoruskich specjalistów IT przyjeżdżających do Polski w ramach programu Poland Business Harbor. Jak wiemy, tam jest trudna sytuacja społeczno-polityczna na Białorusi. Te osoby mają trudność w wykonywaniu tam pracy. Przyjeżdżają do Polski, dostają wizy humanitarne. Chcielibyśmy, żeby tutaj mieli szansę pracować. Wiceminister Iwona Michałek zaznaczyła, że praca Białorusinów w Polsce jest w tej chwili bardzo pożądana. Zwłaszcza nam chodzi w tej chwili o te zawody medyczne. Ja codziennie otrzymuję kilka informacji z Polski, z regionów, że brakuje lekarzy, pielęgniarek, brakuje ratowników medycznych. W tej chwili w dobie pandemii oni są bardzo, bardzo poszukiwani. Chcielibyśmy po prostu, żeby nasze społeczeństwo, nasi obywatele mieli dobrą opiekę medyczną. Ułatwienia zaczną obowiązywać od początku grudnia. Sukienka Egi Świątek, piłka Marcina Gortata, koszulka Huberta Hurkacza, rozmowa z Wiki Gabor, Igorem Herbutem i Adamem Małyszem, czy strój estradowy Roxany Węgiel. Te atrakcje będzie można wylicytować w ramach akcji charytatywnej Choinki Jedynki. Pierwsza licytacja rozpocznie się już w poniedziałek podczas audycji 4 pory roku w programie pierwszym Polskiego Radia. Cały dochód przeznaczony zostanie dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej profesora Andrzeja Cechnickiego. Honorowy patronat nad akcją ponownie objęła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Tegoroczna formuła akcji Choinki Jedynki ze względu na wprowadzone restrykcje została zmieniona. Zamiast popularnego malowania bożonarodzeniowych obrazków pod tytułem Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia w gmachu głównym Polskiego Radia, zaproszeni do udziału w wydarzeniu goście, przyjaciele programu pierwszego, przekazali swoje podarunki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej przyjaśnień i rozpogodzeń w północnej części kraju, miejscami słabe opady deszczu, w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Pod wieczór w całym kraju od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K Ultra HD za 2899. Taniej o 600 zł. Kupuj na euro.com.pl i pod 855 855 855. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl. Halo? Gdzie ty jesteś, Marian? Gdzie mam być? Black Friday, Barbara! W Media Expert jestem! Ale tu się dzieje, Barbara! Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips 43 cale. Teraz za jedyne 990 zł. Bezprzewodowe słuchawki Verve Buds. Teraz za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zosiu, zauważyłaś, że klienci Żabki cały czas wracają po nasze nowe burgersy? Artur, ja się tego spodziewałam, bo są tak pyszne, że nie mogę przestać o nich myśleć. No to czas ogłosić o tym światu. Ogłaszamy światu, że teraz w Żabce można wgryźć się w 3 nowe pyszne burgersy. Wołowiner, kurczaker i weger. Spróbuj już dziś za jedyne 5 zł przy zakupie 2. Żabka. Mały, wielki sklep. Marzysz o komfortowym samochodzie wykonanym z najwyższą precyzją? Cenisz sobie ekscytujący design? Teraz niezawodna niemiecka technologia oraz wyrafinowany styl są bliżej niż myślisz. Sprawdź oferty na wyprzedaży rocznika w Oplu i skorzystaj z największych promocji. Super rabaty nawet do 21 tysięcy złotych oraz korzystne formy finansowania zakupu i ubezpieczenia. Wejdź na opel.pl i poznaj najlepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Trzech mistrzów Black Red White. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, ale za to Black Week będzie. Tylko do 3 grudnia. Setki mebli do 40% taniej i w 20 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład laptop Lenovo, dysk SSD. Teraz taniej o 1000 zł. Robot odkurzający Roomba. Teraz za jedyne 699 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i trójka do trzeciej. 7,5 minuty po godzinie 14. Monika Rutke, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Firan. Dzień dobry po raz czwarty. Paznokciem kciuka prawej skrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Podróżnicy teraz piszą książki, tymczasem być może już niebawem podróżowanie będzie możliwe na większą skalę. Coraz więcej linii lotniczych zapowiada, że od grudnia będą akceptowały cyfrowe dokumenty na naszych smartfonach, które potwierdzają, że nie chorujemy. Na naszym smartfonie będziemy mogli posiadać tak zwany Common Pass, czyli cyfrowy certyfikat zdrowia, który potwierdzi, że nie jesteśmy zakażeni koronawirusem oraz możemy podróżować. Zdaniem ekspertów takie rozwiązanie może pomóc odbić się sektorowi turystycznemu, który w dużym stopniu ucierpiał podczas pandemii. 11 minut po godzinie 14. Mamy 27 dzień listopada, oto ważna data w świecie muzyki rozrywkowej. Siedemdziesiąta ósma rocznica urodzin Jimiego Hendrixa. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level. Nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that thing, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Pandemia nie oszczędza nikogo, nawet świata kinowo-telewizyjnego. Wiele produkcji stanęło, ale są i tacy, którzy nie dają za wygraną. Jak sobie radzą, o tym nasz reporter. Czas to pieniądz. Zasada stara jak świat, a teraz w dobie pandemii ma zastosowanie jak nigdy. Ten, kto nie ma wyjścia lub może sobie na to pozwolić, czeka na lepsze czasy. Reszta kombinuje. Tak, to dobre słowo. Kombinuje. Robią to na przykład ekipy pracujące na planach seriali i filmów. Od scena, w której ona mówi do niego. I'm so happy, Rich. I hope you feel the same. Tak, to plan legendarnego tasiemca mody na sukces. Aktorka mówi do manekina. Do you remember now? The wedding, the little chapel. Potem ciach. Do you remember now? Montażyści łączą scenę, na której pojawiają się już oboje. The wedding, the little chapel. Ale pytanie, co zrobić, jeśli trzeba nagrać choćby sceny pocałunku? Producenci Christmas Ever After między aktorami postawili plexi, a ci z mody na sukces męża aktorki. Dla Tomasza Gardzińskiego z działu rozrywka serwisu Spidersweb jest to jednak nic więcej jak tylko trik promocyjny. To brzmi bardzo jak zagranie PR-owe, żeby po prostu głośno się zrobiło na chwilę o tej produkcji, no bo ci się i tak będą zarażać. No, nie ma takiej możliwości, jak masz na planie kilkadziesiąt osób. No, akurat no, w Wiedźminie to się zaraziły się osoby z ekipy, taka przynajmniej była informacja ze strony produkcji, a aktorzy akurat nie, no ale pewnych rzeczy nie przeskoczysz. No, żyjemy w takich warunkach teraz, jakich jesteśmy. Faktem jest jednak to, że nie tylko na planach filmowych, ale i telewizyjnych poza studiem może pracować jakaś część ekipy. To już technicznie możliwe, mówi Maciej Kowalski z Blackburst. Na pewno pandemia przyspieszyła i wytworzyła pewną presję, żeby to rozwijać, przenosić się do remote production. Jest to jakby nowy trend i po części będzie moim zdaniem zastępować tradycyjny sposób produkcji telewizyjnej. Po technologii tego typu sięgnęli m.in. twórcy amerykańskiego programu Idol. Pytanie, czy można tak kręcić filmy. To się może pojawić jako jakiś wyraz artystycznego eksperymentu, albo żeby właśnie przyciągnąć na chwilę uwagę mediów. Ogółem nie. No, wielu filmowców bardzo sobie ceni, wręcz fetyszyzuje trochę to takie prawdziwe kino, tak? A kino jest na spotkaniem dwóch aktorów, no to z tego rozgracia, z tego całkowicie, no nie wydaje mi się możliwe. Są na trudne czasy sposoby. Tematem zajął się Kuba Witkowski. 20,5 minuty po godzinie 14. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. You had my heart inside your head, but you played. Społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtko, śpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would have died a thousand times. And if chewing was to show you how much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Now promises broken, nemesis our token. Turn around, march on to your new home, home. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember your day. March on. March on. March on. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, probably swallow your tongue by now. All I'm trying to say, darling, is that you know very well that I left half for you. I guess you're doing the same old, same thing to me now. Now these days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate, fate. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember your day. Elektryzujący Benjamin Clementine. Polski Sejm, proszę Państwa, ustanowił 2020 rokiem Romana Ingardena, polskiego filozofa, profesora na uniwersytetach we Lwowie, w Toruniu oraz w Krakowie. Był to pretekst do wydania nakładem Narodowego Centrum Kultury zbioru esejów poświęconych jego myśli. Słowa rzucone na wiatr są jak kamienie, o które inni się człowiek dotykają. Jest przeto zmuszony do życia na podłożu przyrody i w jej obrębie. Lecz dzięki swej szczególnej istocie musi przekraczać jej granice. Ale nigdy nie może w pełni zaspokoić swojej wewnętrznej potrzeby bycia człowiekiem. Któż to był Roman Ingarden? Roman Ingarden był filozofem. On się zajmował literaturą, światem. On chciał zrozumieć, dlaczego świat istnieje i czy świat istnieje. Dlatego jego z największym dziełem jest spór o istnienie świata. Ale inne książki o dziele literackim i o życiu moralnym także. Czym się różni, proszę Państwa, doświadczenie estetyczne od doświadczenia moralnego? Wartość moralna zmusza nas do jej realizowania, a wartość estetyczna jedynie prosi o realizację. Tą maksymą wspomina Romana Ingardena, polska filozof, profesor Zofia Rosińska. To jest bardzo ważne, proszę Państwa. My mamy wymóg realizowania wartości moralnej. Narodowe Centrum Kultury z racji 50. rocznicy śmierci Romana Ingardena wypuściło tom esejów poświęconych myśli filozofa. O książce opowiada Małgorzata Chrobak, pracownik Narodowego Centrum Kultury. Do rąk czytelników trafił tom Doświadczenie świata, eseje o myśli Romana Ingardena. Do tomu jubileuszowego zaprosiliśmy wybitnych znawców jego myśli. Mamy tutaj nazwiska wielkich przedstawicieli świata humanistyki. Każdy z tych tekstów jest wyjątkowy, mówi o tym, czym on się zapisał, jeśli chodzi o naszą pamięć i o humanistykę, jak on ją sam też ukształtował. Przeczytajcie książkę. Wiele ciekawych artykułów tam jest na temat Ingardena. A tym tematem zajął się nasz reporter Józef Niewiarowski. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukam. Lepiej mi wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Lepiej idzie nam. Kaktus Canyon zabrał nas. zamieszkamy. Wymyślimy coś, no chodź. Trójka. Program trzeci. Pani Anna przysłała wiadomość i prosi o co najmniej trzy utwory, które dzisiaj zagraliśmy. Pani Anno, pozwoli pani, że zaproszę na naszą stronę polskieradio.pl/trójka i tam znajduje się sukcesywnie uzupełniana lista utworów z naszego dzisiejszego spotkania. 21 minut pozostało do godziny 15. weekend się rozpoczął, to może teraz propozycja na czas wolny od pana Henryka. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Coraz bogatszy jest program Imprez na orientację. Porozmawiamy o tym z trenerem i zawodnikiem Andrzejem Krochmalem. Jakie biegi wchodzą do programu Imprez na orientację? Czy doszły tutaj ostatnio jakieś nowe? Może nie tyle nowe, niemniej jednak często na imprezach wielodniowych mamy do dyspozycji kilka biegów. Rozróżniamy tutaj dystanse sprinterskie, dystanse średnie, klasyczne, a nawet długodystansowe. W zależności od terenu i możliwości organizacyjnych możemy tutaj wykazać się różnymi umiejętnościami w poruszaniu się w danym terenie. No właśnie, ale jakie tak konkretnie są te nowości biegowe? To chyba taką nowością to są biegi krótkie, my nazywamy to biegami sprinterskimi, które często są rozgrywane w parkach, ale coraz częściej są rozgrywane w kwartałach miejskich. Tam, gdzie przy normalnym ruchu ulicznym też można rozgrywać takie biegi. One są dosyć ciekawe, dlatego że spotykamy się z nowym rodzajem nawigacji, kiedy na drodze zawodnika jest tyle przeszkód urbanistycznych, że cały czas zawodnik musi podejmować decyzję, w jaki sposób tą trasę pokonać. Często musi zawracać, cofać się i to jest naprawdę spore wyzwanie. Z kolei na biegach długodystansowych dochodzi nasza wytrzymałość fizyczna. Niemniej jednak trudne tereny, duże przebiegi to umiejętności, którymi trzeba się wykazać podczas takich biegów. W parku to chyba trudno trafić, prawda? No wbrew pozorom, jeżeli nie ma zdecydowanych przeszkód terenowych, jest to bieg na dużej prędkości, za to na ogół charakteryzuje się dużą ilością punktów kontrolnych, w związku z czym naprawdę trzeba utrzymać dużą koncentrację od startu do mety, żeby się przypadkiem niechcący pogubić. Są rozgrywane również wyścigi rowerowe na orientację, biegi narciarskie. Tak, imprezy na orientację zawitały do różnych dyscyplin sportowych, także oprócz biegania ścigamy się na rowerach, na nartach, a także są dyscypliny dla osób niepełnosprawnych, to znaczy takie pre-orientering, czyli dla osób nie tylko niepełnosprawnych, bo również obok nich startują osoby pełnosprawne i to jest inna, nowa forma zawodów z nawigacją. Czyli do wyboru, do koloru, prawda? Każdy znajdzie imprezę na orientację dla siebie. Tak, jest tyle tych imprez, że naprawdę w tej chwili wystarczy spojrzeć do kalendarza i wybrać sobie taką, która nam najbardziej pasuje i w terenie, którym też nam odpowiada. Muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Podtrzymywałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem, proszę nie śpi, jestem już. Die! 11 minut pozostało do 15, trójka do trzeciej dobiega końca. No i czas na napisy końcowe. Monika Rutke przygotowała program. Agnieszka Łukasiewicz nam pięknie wszystko zagrała. No i Piotr Firan. Dziękujemy Państwu za wspólne 4 godziny. I do usłyszenia. Take me down to the paradise, see the world, the grass is green and the